эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу, что меняется, а что застается неизменным. Сегодня на свободе с вами я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Виталь Цыганков. Тема нашей сегодняшней гуторки, так бы мовить, «Справа Павла Северинца». В нескольких словах нагадаю сюжет. Письменник, политик Павел Северинец был выключен из пен-центру за отмову платить складки. В своем фейсбуку он потлумачил, чему он их не платит. Я процитую. «После выставы каминг-аута в офисе пену и мероприемства, связанных с пропагандой гомосексуального ладу життя под эгидой организации, я принципово несколько годов не плачу унески». Северинец выказал обурение, что керавництво пену не запросило его на церемонию выключения, как он написал, и что выключение отбылось в часе змагания за куропаты и напередодні Великодня. Старшиня организации письменница Татьяна Нядбай заявила, потлумачила, что Павел сам заявил, что не готовы подтримливать организацию, а сябровство у ее, на мою думку, это так само подтримка. Быть сябром организации значит поделять ее каштовности, сказала Татьяна Нядбай. Ситуация в любом выпадку острая, ситуация скандальная, ее уже бурхливо обмерковывает Facebook, Байнет. Виталь, как вы оцениваете ее? Ну, думаю, тут треба брать два боки. Формальный и, скажем так, идейно-громадско-политичный. Формальный блок, на який, как мне подается и будет настоивать керавництво пен-центра, это то, что Павел Северинец не платил эти самые складки, сябровские складки, которые потребуют любой статут любой организации. И, напевно, максимум с формального пункта глядения, но, кроме того, что зробили это в той момент, когда он был за кратами, и, напевно, это однозначно можно признать, что не самый лепший час, не самое лепшее место для такого решения. Это тут, безумовно, будет некие такие с пункту глядения именовито громадства, с пункту глядения пиарского, вот, с пункту глядения имиджа, это, мне сдается, так я на сегодняшний момент думаю, вот, маючи ту информацию, которую мы имеем, что это прокол этой организации вызволять, скажем, звольнять с сябровства Северинца, когда он сидит за кратами, за куропаты, за свой активный удел в обороне куропату. Так вот, когда не брать этот, скажем, имиджевый прокол, то с пункту глядения формального, напевно, все там будет отповедать внутренним, скажем, положением, статуту этой организации. Человек не платит взнески, тем больше он не платит их, это на умысленно сам заявляет, что не хочет платить. Ну, безумовно, это все подставы, как такого человека звольнить. Ну, але, перш за все, широкое коло громадства политично активного, тут цікавить не этот аспект, тут цікавить аспект именно такого идейного противостояния. Бо Павел заявляет, что не хочет платить внески, покольки пен-клуб, ну, занимается пропагандой гомосексуального ладу життя. Ну, а, отповедно, пен-клуб и многие, так сказать, оппоненты Павла заявляют, что это такая его идеология ненависти до інших групп населенства и до інших вот, социальных групп, до інших именно групп с іншей сексуальной ориентацией. И тому ясно, что такому человеку не место у такой прогрессивной организации, как пен-клуб. Тому тут, безумовно, конфликт каштовностный. Вот это мы с вами и можем обмерковать. Так, але ведаете, на мой погляд, позиции занадто сформулированные однобоково. Вы сказали на кон того, что, саправды, прихильники этого решения кажут про гомофобию с боку Северинца. З іншого боку, сам Павел, пишучи трактовку, так би мовити, того, що відбулося, відзначив, причекали куропатів Великодню і, значить, всмажили. Що ж, там Лукашенко з крижаломом ці на лінії Сталіна, тут ненависники християнства. Іншими словами, Павел обвинувачує своїх опонентів, обвинувачує керівництво пен-центру у ненависництві до християнства. Як на мій погляд, є і позиція ставіцца іншае, як можна трактаваць пазіцыю, скажам, Пенцэнтру, што Пен это арганізацыя светская. І не варта патрабаваць ад светскай арганізацыі, каб яна кіравалася каштоўнасцямі той ці іншай рэлігійнай канфесіі. Сам Павел можа імі безумоўна кіравацца, але камусьці гэта накідаць, акрамя таго, тут сапраўды даволі дзіўныя яго пазіцыі. Ну калі гэтая арганізацыя складаецца з ненавіснікаў хрысціянства, тым больш у чым іх як бы ненавісць да хрысціянства, на яго погляд, праявілася паводле яго тлумачэнняў, тым што яны зрабілі гэтыя камінг-ауты некалькі гадоў таму. І ён в этой арганізацыі застаецца. Ён не плаціць унёскі, але в этой арганізацыі застаецца. Так, як сказана ў пісанні, блажэн, хто не ідзе на раду нечысцівых. Навошта ён у гэтай радзе застаецца? Вот тут знікае таксама пытанне. Так, ёсць пытанні да Пен-цэнтру, які не пазбавіўся ад такога чальца, калі ён ім так не падабаецца, калі ён такі гамафоб. Вот, але і ягоная пазіцыя мне, напрыклад, не зусім зразумелая. У пісанні напісана, я яшчэ раз паўтараю: блажэн, хто не ідзе на раду нечысцівых. Так не хадзі на раду нечысцівых. Іра, ну я думаю, Павел на вашу цытату зараз мог бы адказаць дзесью іншымі цытатамі з Біблії, паколькі, я думаю, на многія аргументы можна знайсці адпаведную цытату. Але мне за это сапраўды тут пытанне каштоўнасцяў, можа быць, такім сэнсе я паставіў бы. Ну, і менавіта на конт хрысціянскі каштоўнасці, ну так яны вельмі розныя ўжо ў розных месцах хрысціянскага свету. Я магу нагадаць, што той же большасці краінаў Европы, Заходняй Европе, ну перш за ўсё, канешне, не каталіцкая, не праваслаўная, а пратэстанцкія цэрквы, яны, напрыклад, даволі лаяльна ставяцца да гей-шлюбаў, і больш за тое, ёсць адкрытыя геі, прадстаўнікі, як это называецца, нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі, якія працуюць, ну, якія служаць менавіта святарамі ў гэтых пратэстанцкіх цэрквах. Так што тут ужо і хрысціянства само па сабе вельмі не адназначна ставіцца да гэтай тэмы. Гэта раз. І калі Павел аперыруе хрысціянскімі каштоўнасцямі, менавіта ён аперыруе тымі, як ён іх разглядае, і як все-таки большасць разглядае іх сярод беларусаў, беларускіх хрысціянаў. Але не так это зараз хрысціяне разглядаюць Європі. Это одно. Другое, мне здаецца, больш такое цікавае пытанне, ну, менавіта, якія людзі вот могуць быць сябрамі той ці іншай арганізацыі. Вы сваё сказалі, што не трэба ісці, да, там, на раду нечысцівых. Але, ну, вот возьмем, напрыклад, в апошнія гады КПСС існавання, калі внутры кампартыі былі самыя розныя людзі, ад радыкальных, скажем так, кансерватараў савецкага сталінскага кшталту да такіх перабудовачных, ну, скажем, ліберальных менавіта актывістаў, якія хацелі, ну, самыя радыкальныя рэформы, і літаральна там да апошняга моманту яны былі яшчэ в рамках адной арганізацыі, в рамках адной кампартыі. І дыскусіі ідуць в рамках любой такой дэмакратычнай структуры. Не заўсёды людзі вельмі аднолькавыя в рамках адной некай арганізацыі, ці яна ідэйная, ці яна, скажем, партыйная, ці яна нават літаратурная. В гэтым сэнсе, калі чалавек вступае в ПЭН, ніхто яго не прымушае падпісвацца пад некімі канкрэтнымі каштоўнасцямі. Гэта арганізацыя, якая проста аб'ядноўвае пісьменнікаў і займаецца абаронай правоў пісьменнікаў. Як пры гэтым ставіцца чалавек, напрыклад, да лібералізму, кансерватызму ці да гей-шлюбу, гэта не важна. Мне здаецца, так да гэтага было. І любая арганізацыя, там, напрыклад, нас беларуская асацыяцыя журналістаў аб'ядноўвае 5000 сяброў, яны настолькі, я думаю, розныя, могуць па-рознаму ставіцца нават да дыктатуры, там, не только да бералізму, кансерватызму і да гей-шлюбу, што немагчыма, ну, скажам так, выдыляць нейкіх сяброў па нейкай палітычнай прыкмеце. Але і я тут і не памятаю, каб у бажы хтосьці заяўляў, я не буду плаціць складкі, таму што іншыя чальцы гэтай арганізацыі ці сама арганізацыя займае нейкую пазіцыю. Такого, мне здаецца, ніхто як бы не рабіў і не патрабаваў арганізацыю прытрымлівацца нейкіх прынцыпаў. Я думаю, что Павел как раз думал на ближайшем съезде, это в его комментах в Фейсбуку, и довольно, ну, поднять это питание, і ён магчыма чакаў, што магчыма, ну, на яго баку будзе, калі не большасць, то некая значная частка сябраў. Вот менавіта мне на ўсім гэтай дылеме самае цікавае менавіта такое пытанне, калі нейкая арганізацыя аб'ядноўваецца па некай прафесійнай прыкмеце, ці павінна яна яшчэ сваім сябрам, ну, скажам так, апріорі, ну, навязваць, не навязваць, а прадугледжваць, што яны павінны мець і нейкія каштоўнасную еднасць. Ясна, што складкі мы ўжо закрылі тэму, што Павла можна менавіта на конт складак звальняць, і гэта то, што, ну, відавочна. А вот калі мы гаворым ўжо пра, ну, больш стратэгічна, менавіта пра гэтую каштоўнасную тэму, то вот мне тут цікава, як гэта тэма можа вырашацца ў рамках той ці іншай арганізацыі. Я, напрыклад, прыхільнік абсалютна толерантнасці в такім сэнсе, што самыя розныя людзі, калі гэта не вузкапалітычная арганізацыя, могуць быць сябрамі адной там журналісткай, пісьменніцкай, там інжынернай, там ці спартовай арганізацыі. Мне здаецца, толькі так павінна быць. Я з гэтым згодны, але тут тады ёсць пытанне, што значыць быць шальцом. Па ідэі быць шальцом это, ну, выконваць статут. Выконваць статут это плаціць складкі. І як бы вот такое прамежкавае становішча, што кшталт туда мы ўсе роўныя, мы чальцы арганізацыі незалежна ад нашых поглядаў, але пры гэтым я не плачу і тым самым вас всіх асуджаю. Вы лічыце такая пазіцыя дастаткова як бы карэктная? Ну, нет, я думаю, в любой организации есть некие иншие методы и способы выказать свою позицию, осудить то эти иншие деяния, там, керамисту организации, те чельцов. Это съезд, это там некие открытые листы. Своим методом Павел все-таки, мне сдается, подставился под такие решения. Не ведаю, какая мотивация Максима, коли он все-таки был незадоволенный, хотя... Ну, калі мы сыходзім з таго, што любыя менавіта... Віталь, я вас перапыню, одну секунду. Ну, справа тым, што вот в сваім допісе ў Фейсбуку он сказаў, я адкрыта казаў пра гэта на мінулагоднім з'ездзе. Это значыць, што ён пытанне ставіў, яго не падтрымалі, гледзячы па ўсім. Так, як вы казалі, так, як вы раілі, ён так і рабіў. Але это не мела падтрымкі. Ну, тады, да, значыць, ну, што робіш, калі некія людзі в партыях, тых жа, калі ж мы берем такія аналогіі в іншых арганізацыях, проигрываюць, ну, нейкую ідэйную барацьбу, не атрымліваюць большасць, яны, што значыць, абавязаны выходзіць, но яны выражаюць свой пратэст нейкім, можа быць, іншым спосабам, чакаюць наступнага з'езда, працягваюць сваю нейкую ідэйную, ну, скажам, барацьбу, але вось спосаб не плаціць складкі, ну, ён сапраўды не зусім лагічны і можа прывесці да выключэння, ну, магчыма, шыра кажучы, Павел, як палітык, можа, гэтага і дабівалася. І яшчэ адзін цікавы аспект, на мой погляд, пэўныя аналогіі з пэўнымі дзеяннямі ўладаў. Натуральнае пытанне на конт рашэння пэна. Чаму зараз? Чалавек не плаціў некалькі гадоў гэтыя складкі, і вы нармальна жылі, нічога не здаралася, як бы нікакой бяды не было, а вот зараз вы спахапіліся. Вельмі часта мы на конт дзеяння ўладаў то же самае пытаемся, чаму вот они так зрабілі зараз, а вот колькі ж гадоў цярпелі. І другое пытанне, чаму на Вялікдзень? Вот чаму калі чалавек за кратамі? Так можна сказаць, кіраўніцтва пэна паводзіць сябе так же, як беларускія ўлады. Каб толькі, што называецца, плюнуць у душу. А з іншага боку, магчыма, што тычыцца першай опцыі, рашэнне спела доўга, пра гэта спрачаліся, пра што і сказала спадарыня Нядбай. Не хацелі, пісалі лісты, упрошвалі Павла. Ну, урэшце што вот нешта, так бы мовіць, саспела, і вырашылі таму, толькі зараз это вырашылі. Это першае. І другое, наконт таго, а чаму на Вялікдзень? Ну, супала. Рашэнні рыхтуюцца не адзін дзень. Магчыма, проста не падумалі. Кожны дзень як бы з чымсьці дазвязаны. Я нават неяк смяяўся в Фейсбуку, што пытанне, чаму зараз, адно з самых такіх смешных і недарэчных, і працэнтаў на 80-90, ну, не мае ніякого дачынення да рэальнасці. Ну, таму што, да, падаспела там рашэнне, таму што там паводле тэрмінаў было нейкае прынята рашэнне на нейкім сходзі. Працэнтаў 90 гэта проста вот мае чыста фармальныя прычыны. Канешне, ёсць сітуацыя, калі спецыяльна робіць пад нейкую дату, думаю, гэта якраз не той варыянт. Ну і паўтаруся, вот пра гэта прадстаўнікі ПН не падумалі то, што менавіта ну не сувязі з вялік днём, а менавіта пакуль Павел сидзеў за кратамі, прыняць гэта рашэнне менавіта ў гэты момант, гэта быў вельмі неўдалы з пункту лежання грамадскай рэакцыі крок. Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст і мой калега Віталь Цыганкоў. У эфіры бацькі і дзеці. Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.